همایون، تصنیف شماره 19. من سر برار از برج من که شب تا رست و گم شد راه منزل. نمیدانم چه تأثیریست در عشق، که بیمارش بسه حد نیست و مایل، که بیمارش بسه حد نیست و ما چون ز دری پای کشیدیم امید و ز هر کس بریدیم رم دادن سید خود از آغاز غلط بود حالا که رمیدیم